तेरे मन लागो मेरो यार लागो फकीरी में लागो फकीरी में मन लागो मेरो यार लागो फकीरी में हाथ में कुंडी बगल में सो चारों दिशा जगीरी में प्रेम नगर में रहनी हमारी प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बनियाई सब मन लागो मेरो यार फकीरी साहिब मिले सबूरी में साहिब मिले सबूरी में लागो साहिब मिले सबूरी में।